फिर उसी विषय को तथा परमेश्वरोपासना विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, जो जगदीश्वर घटपटादिकों को जैसे सूर्य वैसे सबके आत्माओं को प्रकाशित करता है, जो उसके भक्त हैं वे उससे भिन्न की उसके स्थान में नहीं उपासना करते हैं। वे सर्वव्यापक परमेश्वर को जान और वह हमें निरंतर देखता है ऐसा मानकर अधर्माचरण नहीं करते हैं, किंतु निरंतर धर्म ही का अनुष्ठान करते हैं। उनके आगामी पापाचरण की निवृत्ति और योगज सिद्धि विज्ञान के होने से मुक्ति होवेगी ही, औरों का नहीं, यह निश्चय है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे पक्षपात रहित वीर पुरुष दुष्टाचारी और औरों के लिए भय देने वालों को निवार के प्रजाओं को सुखयुक्त करते हैं, वैसे उपासना किया हुआ सर्वज्ञ ईश्वर सब ओर से दुष्टाचरण से निवृत्त कर श्रेष्ठाचार में प्रवृत्त कर अभय मुक्ति पद को प्राप्त कराकर सब मुक्त जीवों को आनंदित करता है। इस कारण वही सबको उपासना करने योग्य है। फिर पढ़ाने और पढ़ने वालों के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, विद्यार्थी जन पढ़ाने वालों से यह कहें कि आप यहाँ आइए, सर्वोत्तम आसन पर बैठ के हमने पढ़े जो शास्त्र उनमें परीक्षा कीजिए। भावार्थ, जो विज्ञान वृद्धों की सेवा करते हैं वे तीव्र बुद्धि हुए विद्वान होते हैं। भावार्थ, जो विद्यादि गुणों में प्रधान पुरुष का सत्कार करते विद्या देते और दूसरों से लेते हैं वे परीक्षक होके औरों को विद्वान करते हैं। अब विदुषी विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, जितनी कुमारी हैं वे विदुषियों से विद्या अध्ययन करें और वे कुमारी ब्रह्मचारिणी विदुषियों की ऐसी प्रार्थना करें कि आप सबों को विद्या और सुशिक्षा से युक्त करें। भावार्थ, सब विद्वान जन अपनी अपनी विदुषी स्त्रियों के प्रति ऐसा उपदेश देवें कि तुमको सबकी कन्याएं पढ़ानी चाहिए और सबकी स्त्री अच्छे प्रकार सिखानी चाहिए। अब स्त्री पुरुष के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे विद्वान पुरुष कुमार ब्रह्मचारियों को अच्छी शिक्षा से पढ़ावें वैसे विदुषी स्त्रियां कुमारी ब्रह्मचारिणी स्त्रियों को अच्छी शिक्षा से पढ़ावें। भावार्थ, सब मनुष्यों को पुत्रों के अध्यापक और पुत्री की अध्यापिकाओं को निरंतर नियुक्त करना चाहिए, जिससे स्त्री पुरुषों में पूर्ण विद्याओं का प्रचार हो। भावार्थ, अध्यापक और उपदेशकों से जैसे सूर्य और भूमि सबको सर्वथा उन्नत देते हैं वैसे स्त्री पुरुषों में विद्या अच्छे प्रकार विस्तारनी चाहिए। भावार्थ, अध्यापक और उपदेशकों के समीप और निर्दोष विदुषी स्त्री हों जिससे दोनों स्त्री पुरुषों में विद्या और उत्तम शिक्षा तुल्य हो। इस सूक्त में अध्यापक और अध्ययनकर्ता सूर्य चंद्रमा अग्नि वायु परमेश्वरोपासना और स्त्री पुरुष के क्रम वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। यह 41वां सूक्त और 10वां वर्ग समाप्त हुआ। अब तीन ऋचा वाले 42वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र से उपदेशक के गुणों को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो उपदेशक जैसे बल्ली नाव को पहुंचाती है वैसे सब मनुष्यों को उपदेश के लिए प्राप्त होता व उपदेश करता हुआ पक्षी के समान भ्रमता है। उस सुमंगला चरण करने वाले के लिए कोई कांति भंग न हो इसलिए राजा को उपदेशकों की रक्षा करनी चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे शेन पक्षी आदि पखेरु अन्य पक्षियों को मारते हैं वैसे कोई उपदेशक को पीड़ा मत दे जिससे वह सुख और कुशलता से सर्वत्र उपदेश कर सके। भावार्थ, शुद्धाचरणों के करने वाले सत्यवादी महात्मा जहाँ उपदेश करते हैं वहाँ चोर आदि दुष्ट नष्ट होकर सबको बहुत सुख बढ़ता है। इस सूक्त में उपदेशक के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 42वां सूक्त और 11वां वर्ग पूर्ण हुआ। अब तीन ऋचा वाले 43वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में, फिर उपदेशक के गुणों को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जैसे पक्षी ऋतु ऋतु में नाना प्रकार के शब्दों का उच्चारण करते हैं, वैसे शिल्पीजन डर को छोड़कर अनेक विद्या के प्रकाशक शब्दों को कहें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है, जैसे वेदवक्ता विद्वान जन नियमों से पाठ और वेदोक्त आचार को करते हैं, जैसे उपदेश करने वाले स्त्री पुरुष सबकी उन्नति के लिए सर्वदा सत्योपदेश करें, जिससे सबके सुख सब ओर से बढ़ें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जो विद्याओं को सुनकर मनन करते हुए पढ़ाते और सत्य को जानकर औरों को उपदेश करते हैं, वे सबके कल्याण करने वाले होते हैं। इस सूक्त में उपदेशकों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 43वां सूक्त, 12वां वर्ग और 4था अनुवाक और 2रा मंडल समाप्त हुआ। अथ तृतीयम मंडलम। ओं विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्न आसुव। अब तीसरे मंडल का प्रारंभ है। उसके प्रथम सूक्त के आरंभ के प्रथम मंत्र में विद्वानों की प्रशंसा कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य ऐश्वर्य के करने की इच्छा करें, वे विद्वान की संगति से शरीर को निरोग रखकर अपने को विद्वान बना के अग्नि आदि की पदार्थ विद्या से कार्यों को सिद्ध करें। फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य अवश्य विद्या से उत्तम शिक्षा पाई हुई वाणी को बढ़ाकर महान विद्वानों के समीप से अच्छे शिक्षित होकर पृथ्वी के राज्य करने की चाहना करें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे विद्वान जन योग विद्या से अपने आत्माओं में ज्ञान का प्रकाश देख औरों को दिखलाकर ज्ञान से उन्हें बढ़ाते हैं, वैसे मनुष्यों को जिस प्रकार पुत्रों को विद्या पढ़ाना चाहिए, वैसे ही पुत्रियां भी विद्या संपन्न करनी चाहिए। जैसे भाई जन विद्या अभ्यास करें, वैसे भगिनी भी, ऐसे ही अत्यानंद मिल सकता है। अब स्त्री पुरुष के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे 7 स्त्रियां एक पुत्र की वृद्धि करती हैं, वैसे जो अग्नि विद्या को जानकर ऐश्वर्य की उन्नति करते हैं, वे महिमा को प्राप्त होते हैं। फिर पुरुष विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, हे मनुष्यों, जब तक तुम्हारे दृढ़ अंग वाले शरीर, पवित्र बुद्धियां, धर्मात्मा आप्त विद्वानों का संग, जितेंद्रियता से पूर्ण आयु नहीं होती, तब तक अतुल लक्ष्मी और विद्या भी नहीं होती, ऐसा जानना चाहिए। अब स्त्री पुरुषों के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, जो समान रूप वाली स्त्रियां अपने अपने समान पतियों को अपनी इच्छा से प्राप्त होकर परस्पर प्रीति के साथ संतानों को उत्पन्न कर और उनकी रक्षा कर उनको उत्तम शिक्षा दिलाती हैं, वे सुखयुक्त होती हैं। जैसे परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी और कर्मोपासना ज्ञान प्रकाश करने वाली तीनों मिलकर 7 वाणी सब व्यवहारों को सिद्ध करती हैं, वैसे विद्वान स्त्री पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध कर सकते हैं। भावार्थ, जैसे नदी और समुद्र मिलकर रत्नों को उत्पन्न करते हैं, वैसे स्त्री पुरुष संतानों को उत्पन्न करें। अब विद्या जन्म की प्रशंसा को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे उत्तम शिक्षा पाए हुए सज्जनों की वाणी जल के समान कोमल और सरस होती है, जैसे ब्रह्मचारी बलवान होता है, वैसे संतानों को चाहिए कि विद्या सुशिक्षा को अच्छे प्रकार ग्रहण कर बलवान और सुशील होवे। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे अंधकार में स्थित वस्तु नहीं दिख पड़ती, जैसे दीप से प्राप्त होती, वैसे पिता के शरीर में वर्तमान जीव गर्भ में स्थिर हुआ नहीं दिखता, और जब इसका जन्म होता है तब दिखता है। इस प्रकार जो मंगलाचरणों से मित्रों के साथ विद्याओं का ग्रहण करता है, वह आत्मा को जान बड़ा होता है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जब माता पिता गर्भ को धारण करते हैं और उसकी रक्षा कर दुग्धपान आदि से बढ़ाते हैं, वैसे स्त्री पुरुष प्रीति को बढ़ाकर गर्भ को धारण कर उसे अच्छे प्रकार पाल मनुष्यों के हित के लिए अपने संतानों को विद्या ग्रहण करावें।